rabunya ada tiga bona ada raka bona aku no kamu nanti kita asun doko ada raka wuri kutu babar demi antara ya babar demi wale antara bila jatuh samsar rakyat ayy lama yelama bila jatuh kusir kono ayy lama yelama bila jatuh kusir kono ayy lama yelama Allah ji wa bi la bi kun ya la bi kun ya e parana nambe da da Yeah.

walangi padule tagiwa walabandano walangi padule tagiwa mujende vijosiyo walangi padule tagiwa mujende ndiniye walangi padule tagiwa walabandano walangi padule tagiwa mujende ndiniye walangi padule tagiwa ndabura yaniye walangi padule tagiwa marhaba sen igame yega namu olo ibili mamu ko namu kiseri mi bejerao namu kuno kan lezi ne gao ika jeke ne kutu kar kalam abiya va eku manale owa mi iseri tena namu ni limawu ndo masara umbira kirije ga buriki take kago ika meja namu namu ibili mamu ko mi tara ko ilo seri ngene ngene ika nyina ku kalo limawu ko ve namu iyi ka bila iseri ko no namu ni limawu ma baviu kirije ga take inama male bin yada allo bolja inama lama Adiga sai wainama le kula amore manawa wainama le kula amore manawa wainama le kula amore manawa namu wule mi belima go harmu kabari mi harma allah akbaru ikan yina harmu kabaru ko hallo lima go lumbe serra namu albar baro iyir kabila isee diana ni lumon luma ba irje gi take lumon kaso morle ma jeda da jeda maraba ikan me jayi wala me be serra ibe lima go modo ka jeda ka goma o itul malal me ma ikan yero go ne tiji tiji ijer diana ni lumon luma ba fiu irje gi take Iga me jaye. Ala duwa korsi. Wuli lumami yere. Masara nani be. Lumami ngenge si wula nani ga bora lumami ngenge si na yerli. Jamali ngenge si lumami ye. Kago. Marhaba. Iga me jaye ga. Namu. Juma seri. Lumami ngenge si. Marhaba. Ni jamai. Iga be. Namu. Ko jubia. Namu. Ani kafu seri. Namu. Sangi bin alqara seri kafu. Lumami ngenge si. Namu. Ni jamai. Namu. Ani mi arban da kerera ka jama tara vela kizen doye lo vela kage warga ke ta kariere tara mina do mi ngere sirura maraba e ga me jaye ani sangye sangye nyinta namo luami ingere ngere sirura adabu e yala ka yamba adabu e yala ka yamba e yala ka yamba Sele mori ye eya la kayamba Sele mori gaba eya la kayamba Adamu dabu eya la kayamba Yana makude falal boy Fago Wurgur ko falal boy Fago Igame namu Landa ko falal boy Kakavir ko ka dusera falal boy Fago Igame jayiga Azeli damna ka wura jafo ye Azeli dama donda ditima la namure wanaye Ala la more wanae Ala la more wanae Wala darigo uruka na swala bia Wala darigo uruka na swala bia Shababi ya kumanara Namu Ika meka Namu Ale ayendo Armafo kwanza Namu Kwala loka dele andali dagima Ala la more wanae Andali dagima Ala la more wanae Andali dagima Ala more wanae Kwala darigo Ruka na swala bia Mara loka dile kame loka tera loka dile yini anda dita kima Allah la mure wanaya Mara dile Allah la mure wanaya Serfa nuri dika Allah la mure wanaya Tijika dika Allah la mure wanaya Tumalam wanda dika Allah la mure wanaya Alfadja dalona ka Allah la mure wanaya Arbiya dile Allah la mure wanaya Allah falar ka Allah la mure wanaya Kasunar da baka Alala more wanae Baba ganjuna Alala more wanae Umarjuna dimu Alala more wanae Umarjuna dimu Alala more wanae Alijuna dimu Alala more wanae Umarjuna dimu Alala more wanae Yakunwa ndi Alala more wanae Ala tariga rugana sala Ala tariga rugana sala Ala tariga rugana sala Urugana zalabo Karko sare ni egal lo flaleke namudu esira afara obi amafa sedi marhaba sedi eka shigi sherira nam ni shigi no nefe ka ba ya etige wuli nam fa yautu yobule yautu nam sherinda nam yo genga sherinya fe idi ko ulke kan do kile kaka eka ba eka salam da ko yata ba nabi kama salam da sherinya marhaba ni ka to shigi ka wuri sherja Allez, si, gagnez-moi. Non. Viens, la guerre, à baba gayre no bi kaburo lakata baba be ko man yayi kago yani sumitu bijaka yani sumitu bijaka yani sumitu bijaka sumitu bijaka kali ko man yala kirai ya boro lara baba be ka ko ko ala kira karan dum sandi kwa kamba ya nam kabula tisina ra nam muso tisina nam ko so kanan dum sandi ala kira ka dengi ya ka muso kira kana nam akio da fefe ko mana nam demi ka fen wole na ko tiya nene ka tiya ra tiya ni ti do ra bla ko ai ko mo wala kanda ko ko ni ikorti ya nam ko be ma sa ya ni ba le nam ibe dunya ni na nam